بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. نكيو نوسيكو وتريش رن مريد موز ورمضان mwaka 1440 katika darsa ya kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah kitabu az-zaka tulianza jana kuzungumzia utangulizi katika mlango wa zaka, na leo biidhnillahi ta'ala tutaingia katika kiini cha mlango huu, nao ni kueleza mwanzo kabisa zaka katika sheria na masharti yake. Qala al-allama al-fawzan hafidhahullahu ta'ala: والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. أسمى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والزكاة في الشرع، زكاة katika sheria، حق واجب، ni haki ambayo ni wajib kuitoa. Fi mali khas, katika mali khasa. Bimaana sio kila mali yatolewa zaka, kuna mali khasa ambayo sheria imeamrisha itolewe zaka. Litaifatin makhsusatin, na zaka hiyo hupewa kikundi cha watu makhsusi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika kitabu chake. Fi waqtin makhsusin, katika wakati makhsusi kadhalika. Huwa tamamu lhauli, nao ni kutimia kwa mwaka. Filmashiyati wannukudi wa urudhi tijara, katika wanyama na annukud pesa, wa urudhi tijara na bidhaa za biashara. Hivi vitu vitatu ni mpaka vipitiwe na mwaka. وعند اشتداد الحب اي اكتمال النمو، na wakati katika nafaka zinapokuwa zimetimia kufikia hali kuwa sasa zavunwa. وبدو الصلاح اي ظهور صلاحه، kudhihiri kuwa sahihi zile nafaka zaweza kutumika. Fi thimari, hapa ikizungumziwa matunda na nafaka. Wa husulu ma tajibu fihi min al-asali, na kupatikana kiwango ambacho ni wajibu kukitolea zaka katika asali. Na hapa katika suala hili la al-asal, wamekhtalifiana wanaovioni kuwa je, asali yatolewa zaka au la. na mimi nitasoma fatwa ya lajna daima ambayo ni jopo la wanaovioni wa mamlaka, wasema hivi: laysa fil asadi almuntaj biwasitati nahdi zakat, asali inayopatikana kutoka kwa nyuki haina zaka. Wa innama tajibu zaka fi qimatihi idha a'addahu lilbay'i wa hala alayhi alhawl. Wataingia katika nini? Urub at-tijara. Isipokuwa ile asali ikiwa imewekwa kwa ajili ya biashara, ikawekwa ikapitiwa na mwaka, sasa italipiwa zaka, si kwa sababu ni asali, italipiwa zaka kwa sababu itakuwa ni bidhaa ya nini, ya biashara. Wabalaghat qimatuhu an-nisab, lakini kwa sharti iwe ile asali ambayo umeiweka kwa ajili ya biashara kima yake, bei yake imefika nisab. Nisab tutakuja kuona hapa mbele maana yake nini. Wa fihi rubu al-ushr, kama vile ilivyo zaka asilimia mbili na nusu. Kwa hivyo asal, wallahu a'lam, al-qawlu ar-rajih, haina zaka. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah amekwenda kwa kauli ya kuwa asali pia yatolewa nini, yatolewa zaka, na tutakuja kuzungumzia huko mbele biidhnillahi ta'ala. Qala wa istikhraju ma tajibu fihi min al-ma'adin, kuna zaka nyingine ambazo sio lazima zipitiwe na mwaka. Akataja hapa matunda, nafaka, aliyotaja nafaka hizi, kadhalika akataja asal, kadhalika akataja al-ma'adin, na hii tumetaja jana. Kwa mfano mtu akachimba akapata kile walichowacha watu wa jahiliya, kama dhahabu ama fidha, amezipata nyingi mahali hivi, zile zatolewa nini, zatolewa zaka, lakini haziongojei zipitwe na mwaka. Pale pale unapozipata ndio utastolea nini, utastolea zaka. Wa ghurubu shamsi lailatal idi fi zakatil fitri, na zakatil fitri pia haiongojewi ipitiwe na mwaka, la, linapotua tu jua la tarehe moja ya Shawwal kabla ya salati al-Eid, pale ndio wakati wa nini, wa wujub, ni wajib kutolewa nini, kutolewa zakatu al-fitri. Kwa tumeona kuwa zaka katika sheria ni haki ya wajib katika mali mahsus, kwa watu mahsus na wakati mahsus. Qala wa tajibu az-zakatu 'ala al-muslimi idha tawafarat fihi shurutun khamsa, ni wajib kwa muislamu kutoa zaka yakikusanyika kwake yeye masharti matano. Masharti haya matano yakikusanyika kwake yeye, ni wajib juu yake kutoa zaka. Ahaduha, sharti la kwanza linalotaja mojawapo katika masharti yale matano, al-hurriyatu, awe yule mtu ni muungwana, yuko huru, si mtumwa. Fala tajibu ala al-mamluki, ama mtumwa si wajib kwake yeye kutoa nini, kutoa zaka. Li'annahu la mala lahu, kwa sababu anayemilikiwa hana mali. Wama biyadihi mulkun lisayidihi, na kile kilichoko katika mikono yake ni milki ya yule anayemiliki. Fatakunu zakatuhu ala sayyid, ikiwa itatolewa zaka basi itakuwa amtolea zaka nani? Yule anayemiliki yeye. Kwa hivyo sharti la kwanza alhurriya, awe yule mtu yuko huru, ni muungwana, si mtumwa. Ashartu thani an yakuna sahibu almali musliman, awe yule mwenye mali ni muislamu. Hapa kuna sharti la nini? La Uislamu. Fala tajibu ala kafirin, zaka haimwajibikii kafiri. Bihaithu la yutalabu biadaiha liannaha qurbatun wa ta'a, Kwa hivyo hatakiwi kafiri aambiwi atoe zaka, kwa sababu zaka ni kujikaribisha na Allah na ni taa. Wal kafiru laysa min ahli alqurbati wat taa, na kafiri si katika watu wanaojikaribisha na Allah wala katika watu wa taa. Liannaha tahtaju ila niyya wala tataatta min alkafir, kwa sababu zaka yahitaji niyya na niyya haiwezi kupatikana kwa mtu ambaye ni kafiri. Amma wujubuha alayhi bima'na annahu mukhatabun biha wa yu'aqabu 'alayha fil akhirati 'iqaban khassan fa mahallu khilafin bayna ahli al-'ilmi. Ama kuwa ni wajib juu yake, lakini haifai kutoa paka silimu. Bima'na pia yeye amrishwa kutoa zaka, lakini akitaka kuitoa ataambiwa nini? Mwanzo silimu kisha ndio utoe zaka. Kuwa ataadhibiwa kesho akhira kwa ajili ya zaka. Asema hapa kuna khilaf baina wanaovyoni. Je, kafiri asipotoa zaka kesho akhira ataadhibiwa, ambiwa na hii adhabu kwa sababu ya kutotoa zaka? Hapa kuna khilaf baina ulama. Kisha akasema Sheikh Al-Fawzan, wa fi hadithi Muadh radhiyallahu anhu, fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jambo la kwanza akaamrishwa awalinganie katika shahada. Thumma dhakara as-sala, kisha Mtume sallam akataja sala. Thumma qala, fa inhum ata'uka fa'alimhum anna Allah aftarada 'alayhim sadaqa ay zaka. Ikiwa watakutii katika sala pia, basi waambie kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia wao zaka. Tu'khadhu min aghniyaihim, itachukuliwa katika wale walio na uwezo kutoka, yani katika wao. Faturaddu ala fuqaraihim, na kuregeshwa kwa wale maskini katika wao. Muttafaqun alayhi. Kwa hivyo zaka yachukuliwa pale pale pale watu walipo, kutoka kwa wale wenye uwezo wapewe wale ambao hawana uwezo katika sehemu ile ile. Ndio asili ya zaka, haitolewi upande mmoja ikapelekwa nchi nyingine. Mwanzo itoshelezi wale mafakiri ambao wako sehemu ile ile, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faj'ala al-islam shartan liwujubi az-zaka. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akajaalia Uislamu ni sharti ili iwe ni wajib kwake yeye kulipa nini? Zaka. Kwa tumeona sharti la kwanza al-hurriya, sharti la pili al-islam, kuwa huru awe na Muislamu. Ash-shartu ath-thalith, nikimaliza nitauliza haya masharti. Kwa hivyo kaa chonjo, ikiwa walala kaa chonjo. Swali la wale wenye kulala lala ndio swali laje kwao. Sharti la pili tusema, la kwanza nini? Al-hurriya, la pili al-islam. Masharti haya mawili tumetaja. طيب الشرط الثالث امتلاك نصاب, kumiliki nisab. Tumetaja kama tulivyotaja mwanzo, tukasema nisab, tukasema tutaieleza nisab nini. Fala tajibu fi ma duna nisab, zaka sio wajib ikiwa ile mali anaomiliki yule mmiliki wa mali iko chini ya nisab. Nisab ni kitu gani? Qala, wa huwa qadrun ma'lumun min al-mal yati tafsiluhu, ni kiwango maalumu katika mali, na ubainifu wake pia utakuja huko mbele. Yani katika kila mali kiwango gani kimewekwa kuwa baada ya hapo ni lazima kutoa zaka. Kuna kiwango katika kila mali ya zaka kimewekwa kisheria. Tutoe mfano ili tueleweke. Katika mali ambao asli ni al-dhahab wal-fidha, kisha ikaingia ndani yake pesa, sababu sasa hizi zinazotumika ni pesa badala ya dhahab wal-fidha. Zamani walikuwa kutumia dhahab wal-fidha, sasa watumia pesa. Sasa ilipotoka pesa, ulama wakaiweka katika hukumu ya dhahab na fidha. Kwa hiyo ile ile nisab ya dhahab ama nisab ya fidha, ndio hiyo nisabu ya nini? Ya pesa. Nisabu ya dhahab kwa mfano ni gramu ngapi? 85. kwa kauli. Wamekhtalifiana ulama katika wengine wamekwenda paka zaidi ya 90, kini tuseme 85. Kwa hivyo ikiwa wamiliki pesa ambazo kiwango chake chaweza kununua gramu 85 za dhahabu, tayari yao wamemiliki nini? Nisab. Kwa hiyo ikiwa kwa mfano 300,000 ya Kenya yanunua, kwa mfano nasema, yanunua gramu 85 ya dhahabu, basi itakuwa kuanzia 300,000 kwenda juu tayari ishafika nini? Nisab. Umeelewa vizuri? Wala sio shilingi 100, sikuli mafundisho katika kila 100 watu 200 na sumu. Kwa hivyo 100 yako iketemwa kwa mume yako kaa nao mwenyewe. 100 yako hata haitakiwi na sheria ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akuwekea watu shilingi 100 pia walipe zaka. Kuna watu huambizana ukiwa na 100 kiketi mwaka utalipa shilingi 2 na sumu. Ili hakuna kitu kama hicho kisheria. Mtu ana shilingi 100 wamlazimisha kulipa zaka. Huyu hajafika nisab. Nafikiri hawakuelewa hawa wanazungumza hivi, wasikia 2.5% wakafikiria ukiwa na shilingi 100 watu wa shilingi 2 na sumu. Labda kwa mahesabu. Lakini sio kuwa eti mtu aketi na shilingi 100 yake ikipita mwaka aamrishwa aitoe zaka, la. Nisab ni hivyo tulivyoeleza. Nafikiri inshaeleweka kwa mfano. Sawa an kana malikun nisabi kabiran au saghiran, na hapa muhimu ieleweke. Iwe anayemiliki nisab ni mkubwa bi maana shabalere, au saghiran au ni mdogo ambaye haja balere, aqilan au majnunan, awe ni mwenye akili timamu au mwenda wazimu, ni lazima atoe zaka maadamu amiliki nini? Nisab. Liumumi al-adilla, kwa kuenea hizi adilla, na hapa tutakuja kuzungumzia insha Allah Taala. Kwa hivyo sharti la tatu, imtilaku nisab, kumiliki nisab. Sharti la kwanza al-hurriya, la pili al-islam, la tatu an-nisab. Mpaka hapa tunaenda vizuri. Tayib. Ash-shart ar-rabi' istiqrar al-mulkiyya. Uwe ule umiliki wako wa ile mali ni umiliki uliotimia. Sio tofahamiana. Ngoja nieleze vizuri. Bi an la yata'allaqa biha haqqu ghayrihi. Isiwe ile mali imefungamana na haki ya mtu mwingine. Fala zakata fi malin lam yastaqirra milkiyatuhu. Hakuna zaka katika mali ambayo umiliki wake bado haujakamilika, haujatimia kwa yule mtu. Kadaini alkitabati, mfano mzuri ni deni la mtumwa aliyeandikishiana na bwana wake. Kwa mfano mtumwa, walladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Mtumwa akamuomba bwana wake amuachilie huru kwa mkataba, kwa mimi nitakulipa, nitakulipa nijikomboe nafsi yangu, uniachilie huru. Pesa ngapi? 1,000,000. Haya, tuandikishane hapo. Huyu atalipa 1,000,000 nimwachilie huru. Kwa hivyo atamweka atafute zile pesa, awe afanye nini? Amletea. Kwa hivyo hapa kuna deni hapa, na pesa ngapi? 1,000,000. Na 1,000,000 tayari ishafika nini? Nisab. Ama haijafika? Ishafika nisab, sio? Lakini imefika nisabu ya mdomo tu na maandishi, hajashika pesa yule mwenye kumiliki yule mtumwa. Unanifahamu vizuri hapo? Kwa hapa hakuna istiqrar almulkiya, bado ule umiliki haujatimia kwa yule anaye nini, anayedai. Kwa hivyo ikiwa yule mdai akalipa zile pesa zikatimia, sasa zile pesa zikiwa zimefika nisabu zikapita mwaka zitalipiwa zaka. Lakini wakati bado hajalipa, hatuwezi kumwambia sasa imepita mwaka, kwa sababu hii pesa ni yako, ni deni, utalipia nini? Utailipia zaka. Kwa sababu gani? Li anna almukatiba yamliku ta'jiza nafsihi. Hai, fayakulu li sayyidi la astati'u an ufia. Wakati wote yule mtumwa aweza kumwambia yule bwana wake, bwana yule mkataba tuuvunje, mimi bado ni mtumwa, siwezi kulipa. Aweza kusema siwezi. Wayamtani'u min al-ada, akatae kulipa, abakie kwa yeye nani? Ni mtumwa. Na huyo shambu alipe zaka, pengine amelipa zaka miaka miwili, kumbe zile pesa hazipati. Kwa hivyo sheria haija kulazimisha kulipa zaka katika kitu ambacho haijastakiri, hazijatulizana zile mali kuwa ni zako kikamilifu. Tuelewana sio hapo? Tayeb. الشرط الخامس مضي الحول على المال كبيت مواكا كويل مالي لحديث عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هكونا زاكا كتك مالي مباكا إبتيو نانيني نمواكا رواه ابن ماجة وروى الترمذي معناه وهذا في غير الخارج من الأرض نهي أو شرطه لي هل ينجي كتك كيلك نجو توك كتك أرضي كالحبوب والثمار كما نفاك نمتون مرتتاج وكمبيني فأما الخارج من الأرض أما كيلك نجو توك كتك أرضي يعني كفونا كتك شامبا فتجب فيه الزكاة عند وجوده وجيب وزكاياك ni pale kinapopatikana kile kitu. Bimaana ikiwa ni miezi sita kwa mfano, kisha zile nafaka ziko tayari kabisa na zikafika nisab, sasa hakuna hapa kusubiri nini mwaka, ni pale unapovuna ndio wakati wa kutoa nini, wa kutoa zaka. Kwa hivyo hii haiingii katika hulul alhaul, fala yu'tabaru fihi alhaul, hapa haizingatiwi kupita kwa mwaka. وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. Itabakia kuzingatiwa kwa kupita kwa mwaka katika pesa, mali ya pesa, pia wanyama katika bidhaa za biashara. Na hili limewekwa kisheria ili kumuonea huruma yule mwenye mali, ili ikamiliki kule kukua kwa mali yake. Ana mwaka mzima aikuza ile mali, afanye biashara vizuri na nini, ikipita mwaka ndio ambao atoe zaka, lakini halazimishwi kabla ya mwaka kupita. Qala wa nitajul bahaim allati tajibu fiha az-zakatu wa ribhu at-tijarati حولهما حول أصلهما. نايدي جمع مهم سانا بيا ليلوك. أسيما شيخ الفوزان كيلكي نتشوباتيكانا كوا ونياما مزاو يالي ونياما مزانا نا أمباتو نواجب كتولي زاكا نفايدة يبيشارة مواكاواكي واتمية كوا مواكا وأصلياكي. Bimaana, kwa mfano mwanzo wa mwaka bwana mmoja ameanza na biashara yake na nusu milioni mwanzo wa mwaka, akafanya biashara ikazidi ikafika milioni moja, ikazidi ikafika milioni mbili, mwaka hujatimia. Ikitimia mwaka ana milioni tatu kwa mfano, ndio yatimia mwaka. Sasa usianze hapa kusema lakini wajua nilipoanza ilikuwa ni only 500,000, sasa mimi nitatolea zaka ile kisha nyingine nitaihesabia kando. Yaangaliwa asli kule ilipofika nisab. Maadamu ulianza biashara yako na ishafika nisab, basi ndio mwaka wake umetimia, utaitolea hiyo milioni tatu, si hata utatolea nusu milioni. Tuelewana sio hapa? Mwelewa vizuri hapa? Tayeb, narejea tena. ونتاج البهائم ناي حكم ينجي kwa wanyama التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما. Maelewa? Kwa mfano mbuzi zako zimefika 50 mwanzo wa mwaka, zishafika zishapita nisab, sio? Bila shaka mwisho wa mwaka hawatabaki 50 isipokuwa kwa baadhi ya mashamba yetu, lakini huwa wazidi. Yani waziri kifika mwaka waweza kufika kama 100, sio? Lakini baadhi ya mashamba wazidi, wasikia nkufa tu kila siku, nkufa tu nkufa, wafa tu, akizaliwa mmoja yafa mmoja, ile idadi haizidi. Almuhim, tutarajia sisi ikifika mwaka utakuwa na mbuzi 70 80, sio? Sasa hapa hautasema kuwa mimi nitalipa zaka ya ile mwanzo ile. La, utalipa zaka, tuseme mbuzi wamefika 100, utalipa zaka ya mbuzi wangapi? 100. Tuelewana hapa? Tayib. Fala yushtaratu an yatiya alayhima haulun mustaqillun idha kana asluhuma qad balagha an-nisab. Maadamu asli ilifika nisab, hakuna hapa kuwa uongojee na ile iliyozidi pia ifike nisab, ifike nini? Ifike hauli yake, na ile iliyozidi pia ifike hauli yake. Kazi kubwa yotafanya ni ile ile asli yake maadamu imefika nisab, au wakati ule inapofika. Kwa mfano, mtu ameanza biashara yake na shilingi 10,000, haina zaka. Baada ya mwaka 100,000, haijafika nisab, sio? Baada ya mwaka 300,000, sasa ishafika nisab. Kwa mfano, sasa pale ndio yaanza kuhesabiwa mwaka, pale alipofika nisab. Ikiisha mwaka ana shilingi 500,000, mfano, hawezi kusema pale lakini asli ilikuwa ni 300,000, kwa hivyo mimi nitatolea 300,000 tu, kisha nitaongojea zile 200,000 zilizozidi ifike mwaka wake. Utatolea zote kutoka pale nisab ilipoanza. Ikitimia mwaka utatolea mali yote yako zaka. Fa in lam yakun kadhalika ibtudi alhaulu min tamamihima nisab. Na hii ni kama tulivyoeleza. Wa man lahu daynun ala mu'sirin, na yule ambaye ana deni kwa mtu ambaye ana uzito katika kulipa. Fa innahu yukhriju zakatahu idha qabadahu li'amin wahidin ala sahih. Hizi zaitwa bad, zaitwaje mbarak, bad debts. Siku hizi nyingi sana, Waswahili wana majina yao waita, sitaki kulitaja, mtacheka sana. Lakini kuna watu kiwapa deni hao usihisabu, haswa wanasiasa, usiwape wanasiasa deni, hawalipi hao. Mimi nakwambia, sijataja mtu hapo, nasema tu mwanasiasa yoyote yoyote usimpe deni. Kwa ufupi, utakuwa mchango, itabadilishwa, tambua hiyo ni mchango kumtoa. Almuhim, umempa deni mtu ambaye halipi au ana uzito katika kulipa kwa sababu hana uwezo. Deni huwa latolewa zaka, lakini ikiwa deni amepewa mtu ambaye ana uzito kulipa, yule sasa halitolewi, haamrishi mtu alilipia nini zaka. Lakini mara akalala akaota amlipe yule jamaa siku hiyo, tipwa tipwa asubuhi, bwana, ile amana yako hii hapa, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbak ya akhi wa madhalika ala Allah bi aziz, Allah mfanye sahali, anlipa siku ile. Akilipa ndio utafanya nini? Utalipa zaka ya mwaka mmoja ala sahih peke yake. Fahamiana? Manake lau kama sheria ingekuamrisha ulipe zaka, pengine labda ungemaliza kiwango cha zaka, ungemaliza pesa zote zile ambazo wadai mpaka ziishi, lakini sheria haikukupa uzito huo. Maadamu ana uzito ile unayemdai, huamrishi kutoa zaka mpaka atakapolipa, kwa sababu kuna uwezekano asilipe kabisa. Wa in kana lahu daynun ala mali'in badhilin. Na hapa kinyume cha hivyo, sasa una deni lakini kwa mtu ambaye anao uwezo na iwatoa, labda pengine tu ule mkataba wenu ni kuwa mtakulipa tarehe fulani haijafika, labda umempa deni mukakubaliana baada ya miaka miwili atakulipa deni lako, si kuwa hawezi. Yani lau kama utakuja una shida sasa hiyo ukamwambia fanya mwezi ujao, atakwambia njoo mwezi ujao nitakupa deni yako, lakini mmekubaliana tu kuwa baada ya miaka miwili utanilipa. Mtu ana uwezo wake na yuwaweza kulipa lile deni. Katika hali kama hii, fa innahu yuzakihi kulla amin, hapa atalipia zaka kila mwaka, sababu ni kama pesa zake ameziweka tu, kwa hivyo atalipia zaka. Tumeona tofauti baina hili. Tayib. Wama uidda min al-amwali lil-qunyati wal-isti'mal, na ile mali ambayo imewekwa kwa ajili ya kuitumia, yani mtu mwenyewe au aimiliki, fala zakata fihi, hii haina zaka. Kaduri sukna, kwa mfano mtu amenunua nyumba iwaishi, ile nyumba ilipii zaka. Wa thiabil badla, mtu amenunua nguo zake, haambiwi mtu alipii zaka nguo, nguo zako ulipii zaka. Wa athathil manzil, vyombo vya nyumba, makochi, nini ndani ya nyumba na mabusati kwa mfano, saa, haambiwi hisabu sasa una nini na nini utumia. Wasayarat, na magari pia hayalipiwi zaka. Waddawab bilmuaddati lirukubi walistimal, na wanyama ambao wamewekwa kwa ajili ya kupanda na kuwatumia. Amenunua ngamia, lakini wale ngamia sio eti ni wa biashara, ni wake wa kupanda tu nyumbani na nini. Katika hali kama hii, hivi vitu vyote hivi havilipiwi nini? Havilipiwi zaka. Wama uidda lilkirai, na kile kilichowekwa kwa ajili ya kukodishwa. Kasayarat waddakakin walbuyut, kama magari, mtu akawa nakaa haya, ameweka magari, akodisha magari, ama ana mlango wa duka akodisha, ama nyumba akodisha. Fala zakata fi aslihi, kwa hii haya magari na hizi nyumba hazina zaka. Wa innama tajibu zakatu fi ujratihi, zaka iko kwa kile kinachopatikana. Kwa mfano nyumba yako umeikodisha, ile kodi ile, idha balagatin nisaba binafsiha au bidhammiha ila ghairiha wa hala alaiha alhaul, ikiwa kile kinachopatikana chenyewe kitafika nisab, au una mali nyingine yako ikaongezeka juu yake ikafika nisab. Katika hali kama hii, ikifika nisab na kupitiwa na mwaka, itakuwa ni wajib kutolea zaka kile kinachopatikana, si magari na nyumba. Tumeelewana hapa? Tayib, isije nikaeleweka vibaya, kuna watu wauza magari. Sasa yeye kazi yake auza magari ama auza nyumba. Sasa hapa atalipia zaka si kwa kuwa alipia zaka ya nyumba, itakuwa alipia zaka ya nini? Urub at-tijara, ni bidhaa zake za biashara. Kwa hivyo atalipia zaka katika hali kama hii. Tumeelewana tofauti ya vitu vili. Ama gari yako itumie nyumbani, hata ikawa ni gari ya milioni tatu, milioni nne, milioni tano, imepita ni sab, sio kima yake, lakini sini yako kutumia, haina zaka. Ama wakodisha, au wengine ni transporters, kwa mfano gari zao zitumia kubeba mizigo, ile gari ile asili yake hailipiwi nini? Hailipiwi zaka. Kinacholipiwa zaka ikiwa kile kinachopatikana pale kimefika ni sab na kikapitiwa na nini? Na mwaka. Tayib, qala wa man wajabat alayhi zakatu. Hii faida nzuri sana. Sheikh al-Fawzan asema, na yule ambaye tayari imeshawajibika kwake yeye zaka, thumma mata qabla ikhrajiha, kisha akafariki kabla ya kutoa zaka, imepita haul, anao nisab, tayari yajulikana kuwa, kwa mfano laki moja hii ni ya zaka, akafikiwa na mauti kabla ya kutoa ile zaka, wajaba ikhrajuha min tarikatihi, hapa itakuwa ni wajib kuitoa ile zaka kutoka katika nini? Kile alichokiwacha. Fala tasqutu bil mauti, zaka haianguki kwa mtu kufa. Le mtu yuafa, maadamu hauli imepita na nisaba alikuwa nayo, ni wajib kumtoria zaka. Ni kauli sallallahu alayhi wasallam, fadainullahi ahaqqu bilwafa, deni ya Allah ina haki zaidi kulipwa, kama vile watu walipwa madeni yao, deni ya Allah ina haki zaidi kulipwa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma. Fayukhrijuhuma al-warithu au ghayruhu min tarikati al-mayyit, kwa hivyo yule mrithi ama anayesimamia ile mali baada ya kufa yule bwana, atatoa ile zaka katika kile alichokiwacha yule maiti. Liannaha haqqun wajibun, kwa sababu ni haki ambayo ni ya wajib. Fala tasqutu bil mauti, haianguki haki ile kwa mauti. Wa hiya daynun fi dhimmatil mayiti yajibu ibra'uhu minha, na ni deni katika dhima ya yule maiti, ni lazima kumsafisha nayo ile deni, lazima kumtoa ile katika shingo yake ile deni ya zaka. Nafikiri mmeeleweka mpaka hapa. Tayib, kurejea kwa haraka haraka, tumetaja masharti matano kabla ya kuzungumza hizi fawaid alizozitaja Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Sharti la kwanza ikawa nini? Al-hurriya, awe yule mtu yuko huru, si mtumwa. Sharti la pili, al-islam, awe ni muslimu yule anayetoa zaka. Sharti la tatu, an-nisab, iwe imefika nisab, nacho ni kile kiwango maalum kilichowekwa kisheria. Sharti la nne, istiqrar al-mulkiyya, iwe amiliki ile mali inayotolewa zaka kikamilifu. Na sharti la tano, mudhiyu al-hawl au hulul al-hawl, iwe ile mali imepitiwa na nini, na mwaka. Na hii ni katika mali maalum zile ambazo zimewekewa kisheria ni mpaka zipitiwe na mwaka, na kuna mali ambazo wakati zinapopatikana ndio tolewa nini, zaka. Na hapa tumeyataja, umeelewana? Kwa haraka haraka, ikiwa ile mali yafaa itolewe zaka, tulitaja kuwa itaangaliwa asli yake pale inapofika nisab. Kuanzia pale ndio itakuwa ihesabiwa nini, mwaka. Kwa hivyo ikifika mwisho wa mwaka, kitakachotolewa zaka ni ile asli ama kilichopatikana mpaka mwisho wa mwaka? Kile chote kilichokusanywa pale mwisho wa mwaka ndio chatolewa nini, zaka, sababu asli yake pale ilikuwa tayari shafika nisab, imefikia hauli. Tuelewana hapo? Tayeb. Jambo lingine ambalo tuligusia hapa ni kuhusu masala ya deni. Masala ya deni, ikiwa deni ni kwa mtu ambaye ana uzito katika kulipa, hapa haamrishi mtu alipe zaka kila mwaka, bali atalipa siku ile atakofanya nini, atakapolipwa, atalipa ya mwaka mmoja peke yake. Ama ikiwa anadaiwa lile deni ni mtu ana uwezo na atalipa, pale itabidi kila mwaka ile mali itolewe nini, itolewe zaka, hata kama iko kwa yule mtu, sababu ni kama umeiweka kisha utaichukua mali yako. Jambo lingine ambalo pia tumeligusia ni kile ambacho mtu amekinunua kwa ajili ya kutumia mwenyewe, kama kwa mfano gari, nyumba na vitu vinginevyo kama nguo. Hivi vitu havina nini, havina zaka, havina zaka. Ama ikiwa ameweka kwa ajili ya kukodisha, kile kinachopatikana, ile faida inayopatikana au ile kodi inayopatikana pale, ndio ikifika nisab ikapitiwa na mwaka itatolewa nini, itatolewa zaka. Kisha tukazungumzia masala ambaye mtu ambaye imemwajibikia yeye kutoa zaka kisha kafikiwa na mauti, ni wajib juu yake kulipiwa zaka. Kwa kabla wale warithi hawajaanza kupigania ile mali, mwanzo walipe ile deni la zaka. Anaki Allah subhanahu wa ta'ala sema, min ba'di wasiyatin tusuna biha au deni. Na hii deni la Allah subhanahu wa ta'ala, na ili watu waelewe, kuna baadhi ya warithi hawaelewi. Aweza kufa yule maiti au yule bwana amefariki pale, katika faraidha usema mata mayitun, almayit yamut. Naam, yamut. Allah yakul nabi sallama innaka mayitun wa innahum mayitun. Mayit bitashdid alhay alladhi sayamut, ni yule aliyeko hai ambaye atakufa. Ndio maana watu wa faraidha usema mata mayitun, iko sawa kabisa ya ibara. Mata mayitun haimaanishi maiti amekufa, sababu maiti hafi. Mata mayitun, tulikuwa na mwalimu mmoja apenda sana sema mata mayitun katika somo la faraid, lakini wakati ule nilimuuliza mata mayit, sasa maiti wafa vipi? Akaanza kucheka, sema mimi sijawahi kufikiria hivyo, hakunijibu. Lakini baadaye kuna mwalimu Yaman kule wa nahwu za Allah khairan, ndio akatueleza maana yake mayit, akatoa hii aya innaka mayitun. Na hii maneno Mtume sala amwambiwa akiwa yuko hai, innaka mayitun wa innahum mayitun, yani yule ambaye yuko hai atafikiwa na mauti, sawa. Kwa hivyo yawezekana kusema mata mayitun. Tayib, kwa mfano amefariki mtu na yule mtu ana wasia na ana deni, kabla ya watu kuanza kugawanyiana urathi, mwanzo yaangaliwa nini, wasia na deni, kisha ndio watu watarithi. Tuelewana sio hapa? Kwa hivyo haiwezekani watu kuanza kurithi wakati huyu ana nini, ana deni, na deni la Allah ni haki zaidi kulipwa. Sasa kuna baadhi ya watu baba zao wafariki wana deni, asema hilo atajua na yeye na Allah kule mbele. Bwana sisi wallahi alazim hii yafanyika, na mimi najua cases wazazi wamefariki na deni, wale watoto wakataa kabisa kulipa, hawajui waadhibiwa baba yao na lile deni, lakini waradhi adhibiwa afe kule aliko, afe tena afe kule aliko, sinkufa afe kule, lakini sisi mali mali yetu sasa. A'udhu billah, yani kupata watoto kama hawa, hii ni balaa wallahi, adhabu ya sallallahu alaihi wasallam, adhabu. Ingawa ikiwa yule baba alikuwa na nia ya kulipa, Allah subhanahu wa ta'ala yuaddi anhu, Allah atamlipia hilo deni. Na nyinyi mtabeba dhambi ya kukataa kutoa haki za watu wakati yule aliyefariki ana nini, ana mali na ni haki ya watu ile. Wallahu musta'an. Babun fi zakati bahimati al-an'am, hiyo ndio tutaanza kesho. Sasa tutaanza moja baada nyingine, tutaanza na wanyama insha Allah ta'ala katika kikao cha kesho. Babu fi zakati bahimati al-an'am, sawa. Na haya tuyazungumza hapa kama jana na tanabaisha tu mwisho. Kuna watu hapa msikiti wetu, hapa msikitini hapa, Masha Allah, wana maswali kila wakati, tena maswali mazuri sana. Sikusudii mtu fulani, watu wengi tu, lakini kuhudhuria darasa haudhuri, mtu haudhuri ana habari kabisa na darasa kabisa, lakini akija atakakwambia hii wajua hujasomesha hii, wewe wakaa wewe, hii atakano tusomeshe bwana, hii hujasomesha, kaa usome. Sasa hii zaka yafundishwa hapa, nitamaliza hapa. Wewe fuga mbuzi zako huko liko, njoo niulize, alafu ile zaka mbuzi ilikuwa ngapi, nitakwambia nenda katafute kile kitabu ufungue usome. Kuna wengine watakawaambia hivi, ndio mjue umuhimu wa kukaa chini kusoma. Jamani, hebu tukaeni tusomeni, tukaeni tusomeni, hii ni neema wallahi. Sisi tuna wakati tukaa tusomeshana, watu wengine hawapati neema kama hii. Tusiichezee wallahi, tusiichezee hii neema. Kuna watu mimi nawajua majirani tumu, hata siku moja hakai chini kukaa msikitini, wallahi alazim. Kuna watu wa nchi za mbali watamani wawe watapata nafasi ya kukaa chini kusoma, na kuna watu kama jibahalulu tu, lenda huku likirudi huku, yani huwezi kumlazimisha mtu, lakini wao muonea uchungu huyu, yenda na ujinga wake huku akirudi huko, kwenda huko akiulizwa swali kila siku kwa someshwa ilmu ya, hata akiulizwa maana la ilaha illallah hajui, na iwe ishimali kila siku kusomeshwa tauhid, kusomeshwa fiqi, kusomeshwa hiki na kile. Jamani, hebu tusomeni jamani. Alafu hawa alba ghaib, hawa ambao hawahudhurii kwenye darasa, likitokea jambo msikitini watu sumbua hawa. Hawa ndio wanaosumbua kubwa. Inkosea tu hii swala onyesha yafai regelewe. Wewe ulikuwekwa darasani kifundishwa hii swala, ikitokea hivyo utafanya nini? Siku moja msikiti mmoja imamu alikosea salati ya isha, sio swala rak'a tatu, sio tano, kitu kama hicho. Basi hapo, baada ya hapo, watu wakigeuka hay'at kibara ulama, kama lajna daima, yani imekaa msikitini. Sisi tuona hivi, sisi tuona hivi. Watu wakajadiliana pale msikitini, basi imamu akasema kuondoa hii tatizo lote, acha nirejele tena swali. Wakaswali rak'a nane hapo kama tarawih, ambapo ilikuwa ni jambo dogo tu latatulika hivi basi. Ya nini bwana ikhtilafi mtokea? Yaani kama mbele maulama wale waliko nyuma, ikhtilafi mtokea nini? Tuswalini tena, kumbe wajui kuswali tena, ni kama wanaongeza juu ya ile swala ambayo tayari washaiswali. Sasa hii tabu yaje kwa sababu hatutaki kufanya nini? Kusoma. Hapa si madrasa bwana, ni msikitini. Wallahi kwa yeye kukaa tu pale mkakando usikilize, faida ngapi wapata? Wakati hujashika kalamu, hujashika, huna mtihani utaulizwa, hauna chochote. Wewe kaa tusikilize uende zako. Leo nshika hiki, kesho kile, kesho hiki, kesho kile. Wajua hii haramu ya halali. Pia hii jamaa iwakimbia. Sasa tukufanyeje? Shauri yako ma. Zaidi ya hivi tunavyofanya tosha. Wallahi mimi si kitambo, juzi tu mtu anifuata na bana swala fulani jezumzi. Namwambia singalia. Wamwone yule Shafi yuko pale kwenye pembe pale. Hebu kamfuate mwambie akupe audio hiyo tuzungumza mwaka jana. Sijui mwaka gani huko mambo yanazungumzwa. Mtu akwambia lakini sijui mimi kama izungumzwa. Wahudhuria na simuone hapa patunka. Sasa hii simuone. Kwa hivyo Allah Allah ikhwani, Allah Allah. Tujitahidi kutafuta elimu. Hii dini si ya mazuka bwana. Hii dini ya watu wasomi. Hii dini ya Allah yataka watu wasome. Usikurupuke kurupuke tu wewe ukaanza kutoa maneno yaeleweki. Alafu ghafla tu mwana mtu amekuwa shekhe na hataki kusoma. Ndiyo pale sasa watolewa fatwa za ajabu ajabu mnazozisikia nyinyi za YouTube. Nyote mwazijue hizo fatwa. Mtu atoa fatwa ili apate followers. Kwa hivyo haya mambo yataisha ikiwa watu watasoma. Wewe wasema tu fatwa tutoa. Wako watu Mombasa wataka kusikiliza mambo kama wao wacheke tu. Wallahi alazim, mtu aweza kuketi hivi akatoa fatwa ya ajabu ajabu hivi. Alafu huyo akaenda zake, watu wakai, unsikia ile fatwa bana. Kisha tena ikasambazwa na watu wa tabari ya wana. Nasalullah al-afita wa salama. Wallahu al-musta'an. Naktafi bihadha al-qadru. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.